i więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 3 września, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło strategię walki przed spodziewaną jesienną kumulacją zachorowań. W Genewie rozpoczęło się niezależne śledztwo, które ma ustalić, czy WHO celowo nie opóźniała ogłoszenia pandemii. Po polsku i litewsku w Wilnie odbyło się narodowe czytanie Balladyny i nie tylko. Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało nowy podział szpitali w walce z koronawirusem i spodziewaną jesienną falą zachorowań na grypę. Jak wyjaśnił wiceszef resortu Waldemar Kraska, wcześniej główną jednostką, która zajmowała się pacjentami, były szpitale jednoimienne. W nowym podziale pojawiają się 3 poziomy zabezpieczenia szpitalnego. Najwyższy to szpitale wielospecjalistyczne. Są to szpitale, w których będą musiały się znajdować oddziały internistyczne i chorób zakaźnych, oddział chirurgii ogólnej, oddział położnictwa i neonatologii, oddział neurologiczny, oddział kardiologiczny, intensywnej terapii, ale także oddział ortopedyczny z ortopedią narządu ruchu. Na liście znalazło się 9 placówek we Wrocławiu, Grudziądzu, Puławach, Krakowie, Warszawie, Kędzierzynie, Koźlu, Białymstoku, Tychach i Poznaniu. Waldemar Kraska poinformował, że w drugim poziomie znalazło się 87 szpitali z oddziałami internistyczno-zakaźnymi. W nim będziemy leczyć pacjentów, którzy właśnie wymagają tej opieki typowo internistycznej, lekarza chorób zakaźnych, ale także wymagają pomocy tak zwanej ojomowej, czyli ewentualnie podłączenia do respiratora. Tych miejsc w tych szpitalach będzie ponad 4 tysiące. Pierwszy poziom będzie się z kolei opierał na ponad 600 szpitalach powiatowych. Znajdą się tam miejsca izolacji, gdzie pacjenci z podejrzeniem koronawirusa będą oczekiwać na wynik testu. W Genewie, która jest siedzibą Światowej Organizacji Zdrowia, powołano zespół mający zbadać, jak instytucja ta radziła sobie z pandemią koronawirusa, zwłaszcza na jej pierwszym etapie. Na jego czele stanęły 2 przewodniczące, była prezydent Liberii i była premier Nowej Zelandii. W sumie liczy 11 członków. W jego składzie jest m.in. renomowany chiński lekarz Zong Nanshan, który pierwszy publicznie potwierdził, że koronawirus przenosi się z człowieka na człowieka. Panel ekspertów będzie miał pełen dostęp do wewnętrznej dokumentacji, materiałów i maili WHO. Pierwsze ustalenia mają być znane w listopadzie. Dochodzenia w sprawie działań organizacji domagała się część krajów. Chodzi o zarzuty, że zbyt późno ogłoszono stan pandemii. W maju prezydent USA Donald Trump zarzucał Światowej Organizacji Zdrowia, że ta zwlekała z podawaniem informacji o koronawirusie po naciskiem władz w Pekinie. Parlamentarny zespół do spraw Białorusi spotkał się z Pawłem Łatuszką, członkiem prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej. Jak powiedział przewodniczący zespołu, poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz, podczas posiedzenia mówiono o pomocy, jakiej powinna udzielać Polska białoruskiemu społeczeństwu. Rozmawialiśmy o wsparciu państwa polskiego ponad podziałami politycznymi. Parlamentarny Zespół do Spraw Białorusi łączy przedstawicieli wszystkich środowisk parlamentarnych, wszystkich partii politycznych. Bardzo ważną kwestią, o której również rozmawialiśmy, jest budzenie aktywności Unii Europejskiej. Paweł Łatuszka dziękował za wsparcie i mówił, że Rada Koordynacyjna jest zainteresowana tym, by sytuację na Białorusi rozwiązać na drodze dialogu pomiędzy władzą a tamtejszym społeczeństwem w ramach obowiązującego prawa. Dodał, że ważne są też opinie sąsiadów Białorusi, Unii Europejskiej oraz Rosji. Na pewno ich głos, ich pozycja jest ważna z punktu widzenia dalszego rozwoju Białorusi. Chodzi o nie o ingerencję w wewnętrzne sprawy Białorusi. Rozmowa idzie o ewentualną mediację, o włączenie do procesu mediacyjnego. Paweł Łatuszka jest m.in. byłym ambasadorem Białorusi w Polsce. Ostatnio kierował Narodowym Teatrem Akademickim imienia Janki Kupały w Mińsku. Zwolniono go za poparcie protestów opozycji. W Wileńskim Klubie Pisarzy Litewskich odbyło się dzisiaj Narodowe Czytanie. Akcja na Litwie organizowana jest zawsze 2 dni wcześniej niż w Polsce. Po raz pierwszy jej uczestnicy czytali wybrane fragmenty 2 utworów. Po polsku oraz po litewsku. Moja balladyno, twoje rączki od słońca całe się rozpłyną jak lodu kryształiki. W tym roku czytamy nie tylko balladynę słowackiego, ale również W cieniu olbrzyma Borisa Srogi. Przyznam szczerze, że tego utworu wcześniej nie znałem. Taka impreza przyczyni się do popularyzacji również tych mniej znanych utworów. Brakuje tych inicjatyw dwujęzycznych. To sposób na łączenie kultur i tworzenie tej płaszczyzny dialogu.

Nubia Garcia, The Message Continues. To utwór, od którego rozpoczęliśmy drugą godzinę wieczoru z Trójką. Nagranie pochodzące z debiutanckiego albumu tej londyńskiej saksofonistki zatytułowanego Pace. Nubia Garcia to w pewnych środowiskach taki nowy Kamasi Washington. Oczywiście tego typu porównania nie zawsze sprawiają radość i przyjemność, ale bez wątpienia Nubia Garcia ma w sobie coś zbliżonego do Kamasiego i jest to przede wszystkim moc posługiwania się saksofonem, która przemawia do szerokiego grona słuchaczy. To była płyta, która zdecydowanie należała do kategorii tych najbardziej oczekiwanych tego roku i gdyby ktoś nas zmusił do takiej łamigłówki albo do odnalezienia się w takiej sytuacji, kiedy to w ciągu roku możemy posłuchać tylko jednej płyty jazzowej, to ja bym postawiła właśnie na ten album. Teraz sytuacja będzie dosyć nietypowa, bo posłuchamy jednego utworu w kilku wersjach. Cranes in the Sky to jest utwór z poprzedniego albumu Solange, inspirujący dla twórców z różnych gatunków, o czym za chwilę będziemy mogli się przekonać. I o ile ta najbliższa wersja nie będzie jakaś dziwna, bo Nubia Garcia spowodowała, że na naszej antenie już jazz wybrzmiał dzisiaj, o tyle ta kolejna myślę, że może Państwa zaskoczyć. Ashley Henry jako pierwszy i Cranes in the Sky. Ashley Henry w jazzowej wariacji na temat utworu Cranes in the Sky, bo tutaj było bardzo radośnie. Była rozbudowana sekcja instrumentalna, ale na drugim końcu tych interpretacji stoi cover tria Big Johnny. To jest nowa propozycja. Jestem bardzo ciekawa, która wersja bardziej się Państwu spodoba. Cranes in the Sky od zespołu Big Johnny, cover Solange, ale w wydaniu postpunkowym. Jestem bardzo ciekawa, która wersja utworu Cranes in the Sky przypadła Państwu bardziej do gustu. Ta jazzowa od Ashley Henry czy postpunkowa od Big Johnny. Proszę śmiało do mnie pisać marta.malinowska@polskieradio.pl. Big Johnny niebawem wydadzą ten utwór w wersji fizycznej i ukaże się on nakładem wytwórni Telman Records, za którą odpowiada Jack White. A może jednak są tacy słuchacze, którzy twierdzą, że no nikt nie może się równać do oryginału Solange. Całe pół godziny zostało do godziny 21:00. Cranes in the Sky i Solange w wieczorze z Trójką. Pan Paweł napisał: Solange, no nareszcie. No nareszcie, panie Pawle, byłoby jej pewnie więcej, gdyby nadal nagrywała tak zacne utwory jak chociażby Cranes in the Sky. Za chwilę nasz dzisiejszy bohater. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. There's no 5 years, there's no 10 years, only this. Queen of queen of queen of queens. There's no knife, 'cause there's no tension, only this. Lucid dream, dream. All I can do is trust in her. Late nights I can see the lust in her. Acid rain is the first floor. Skies open up, share a cup with her. Cracking seals, guilty of you. Trip down the hills, strawberry fields. Are you even real? She said, tell me how you feel. Are you even real? Are you even real? Maybe I should study my reflection. Best to know how I see, I see, I see. I spend the day dreaming of connection, just to feel how you feel, you feel, you feel. All I can do is trust in her. Late nights I can see the lust in her. Acid rain. The first floor, skies open up, share a cup of love. Cracking seals, guilty of you. Trip down the hill, strawberry fields. Are you even real? She said, tell me how you feel. Are you even real? Are you even real? Dream of connection. Tell me how you feel. Tell me how you feel. Are you even real? Are you even real? Are You Even Real? To najnowszy singiel Jamesa Blake'a. Od kilku tygodni w czwartkowym wieczorze z trójką, w tej ostatniej ćwiartce naszego spotkania, staram się przybliżać Państwu sylwetki najciekawszych twórców ostatniej dekady muzycznej w sposób autorski. Dzisiaj do tego grona dołącza James Blake, bo to postać, która z jednej strony jest nietuzinkowa. Chcielibyśmy bardzo powiedzieć, że wymyka się jakimkolwiek gatunkowym klasyfikacją, ale to przecież kolejna klisza. Więc spróbujmy po prostu opowiedzieć o Jamesie Blake'u za pomocą jego muzyki. Are You Even Real to była propozycja bardzo świeża, a przed nami remix, bo te remiksy to były takie pierwsze utwory, które James Blake zamieszczał w internecie. Będzie to remix dubstepowego producenta Mali, utwór Changes. Mala i Changes w remiksie Jamesa Blake'a. Mam wrażenie, że tworzenie remiksów na początku twórczości Jamesa Blake'a było przede wszystkim taką próbą odnalezienia swojego własnego stylu i wyłuskania go z tego wszystkiego, co już wydarzyło się w muzyce popularnej. Bo wracając wspomnieniami do tego, co działo się 10 lat temu, czyli wtedy, kiedy wychodziły te pierwsze pełnoprawne materiały Jamesa Blake'a, jak na przykład epka Cmyk, mieliśmy do czynienia z czymś zupełnie nowym. To była muzyka, która wspomnieniami i też estetyką odwoływała się chociażby do R&B wczesnych lat 90., ale podana w zupełnie inny, dzisiaj powiedzielibyśmy, internetowy sposób. Wtedy James Blake wydawał się postacią bardzo enigmatyczną. Z perspektywy dnia dzisiejszego ten obraz uległ zmianie. Ja z dużą ciekawością przyglądam się fascynacji amerykańskich raperów wrażliwością Jamesa Blake'a, bo on w ich towarzystwie pojawia się ostatnio coraz częściej. Gościł między innymi na płycie Kendricka Lamara Demn z 2017 roku. New Kung Fu Kenny! Ain't nobody praying for me! Y'all know what happens on earth stays on earth! Here we go! I don't give a fuck! I don't give a fuck. I'm willing to die for this shit. I done cried for this shit. Might take a lie for this shit. Put the Bible down and go out for a knife for this shit. D.O.T. my enemy won't catch a vibe for this shit. Ayy, I been stumped out in front of my mama. My daddy commissary made it to commas. Bitch, all my grandma's dead. So ain't nobody praying for me. I'm on your head, ayy. 30 millions later, no defense watching. Auntie on my telegram, like, be cautious. I be hanging out at Tams, I be on Stockton. I don't do it for the gram, I do it for Compton. I'm willing to die for the shit, nigga. I take your fucking life for the shit, nigga. We ain't going back to broke, family selling dope. That's why you many ass rap niggas better know. If I gotta slap a pussy ass nigga, I'ma make it look sexy. If I gotta go hard on a bitch, I'ma make it look sexy. I pull up, hop out, air out, made it look sexy. They won't take me out my element, nah, take me out I'm my element. I'm allergic to a bitch nigga, ayy. An imaginary rich nigga, ayy. Seven figures, hoe, that slimmer than my bitch figure, ayy. Going digital and physical and all y'all, ayy. Bunch of criminals and money in my phone calls, ayy. Be okay, we let the A1 fly. Relocate, jump on the same G5. Check it for me heavy, cause I go, yeah, I go, yeah. They never been ready, yeah, I know, yeah, I know, yeah. 100K spread across the floor, yeah. None of y'all, we off with the flow, yeah. Years in the making, they don't y'all mistake it. I got them by a landslide, we talking about races. You know there's never be a tie, just look at they laces. You know careers take off, just gotta be patient. Mr. 1 through 5, that's the only logic. Fake my death, go to Cuba, that's the only option. If I gotta slap a pussy ass nigga, I'ma make it look sexy. If I gotta go hard on a bitch, I'ma make it look sexy. I pull up, hop out, air out, made it look sexy. They won't take me out my element, nah, take me out my element. Damn if I do, if I don't, yeah. Goddamn it's all if you won't, yeah. Damn, damn, damn, it's a goddamn shame. You ain't frontline, get out the goddamn way. Niggas thought they wouldn't go see me, huh? Niggas thought that K-Dot real life is the same life they see on TV, huh? Niggas wanna flex on me and be in LA for free, huh? Next time they hit the 10 freeway, we need receipt, huh? Cause most of y'all ain't real. Most of y'all go squeal. Most of y'all just envy, but jealousy get you killed. Most of y'all throw rocks and try to hide your hand. Just say his name and I promise that you'll see Candyman. Because it's all in your eyes. Most of y'all tell lies. Most of y'all don't fade. Most of y'all been advised. Last OP I tried to lift a black artist. But it's a difference between black artists and whack artists. I gotta slap a pussy ass nigga, I'ma make it look sexy. It's the one and only, the world's greatest, the king. I gotta go hard on the bitch, I'ma make it look sexy. I pull up, hop out, air out, made it look sexy. They won't take me out my element, nah, take me out my element. To pianino w utworze element.

Can you always be a step ahead of it for me? Tak oto James Blake dołączył do grona naszych czwartkowych bohaterów, czyli ważnych muzyków ostatniej dekady. Jego nagrania na pewno sprawdzą się w jesienne wieczory. Ja szczególnie polecam wrócić do tej starszej twórczości. A my polecamy się na przyszłość. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dziękuję za wszystkie wiadomości, które Państwo przysyłaliście podczas programu. Żegnamy się utworem Jamesa Blake'a, jakżeby inaczej, z jego oficjalnego debiutu z 2011 roku. To Care Like You. Dobranoc. Now no more to watch to go. They don't know. They don't know. Oh, well, I wish I could know. Wish I could know how easy it was to care like you. Pretend was to care like you. Test to now know to watch to go. They go, go. And I wish I could go. How easy it, how to watch you grow. Never how I can cope. How for to watch you go. Half alone to watch you grow. Half alone to watch you go. Half alone to watch you grow. Half alone to watch you go. Oh. Oh. Was to care like you. Protest to was to care like you. Test to now know to watch to go. They go, go. And I wish I could know.